Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Traducere de Natalia Radovici. Prefață de Alexandru Sincu. Biblioteca pentru toți, editura Minerva, București, 1972. Citește Sorin Costache. Prefață. Destinul operei lui Mihail Bulgakov este derutant. Cu toate că activitatea sa de prozator îi putea asigura de timpuriu notorietatea, a fost cunoscut în viață mai cu seamă ca autor al unei piese de scandalos succes. Izbutește să publice totuși, alături de mai puțin însemnate foiletoane satirice și umoristice, unele povestiri cu caracter autobiografic și narațiuni fantastice, dintre care Diavoliada și Ouăle Fatale pot să fie cuprinse în orice antologie a genului. În anul 1929, când scriitorul începuse să lucreze la ceea ce va fi capodopera sa, romanul Maestru și Margareta, Vladimir Posner nu reține pentru antologia prozei ruse contemporane, care apare în Franța, decât un fragment oarecare din complexul roman Garda Albă, a cărei publicare integrală va fi realizată un sfert de veac după moartea autorului. În ciuda unei neobișnuite diversități formale, trece de la dramă la farsă până la scenariul de cinematograf, iar în proză pare hotărât să exerseze toate speciile, fără a ocoli nici liricul libret de operă, scrierile sale au o remarcabilă unitate a viziunii, dacă nu și a valorii. Bulgakov a refuzat experimentul. Orientările moderniste nu îl atrag. Pare pe deplin întors spre secolul al XIX-lea. Dar maestrii săi, Gogol și, într-o măsură diferită, Dostoievski, sunt printre acei scriitori care își pun amprenta pe unele dintre cele mai însemnate scrieri ale începutului de secol. Și astfel descoperă modernitatea pe o cale numai aparent ocolită, dar de fapt în mod organic drept rezultat al unei asimilări naturale a tradiției și prin supunerea acesteia la realitățile contemporane. Materia Gărzii Albe, primul său roman, îl preocupase pe Bulgakov încă dintr-o foarte timpurie încercare de teatru, Frații Turbin, piesă pe care o scrie curând după ce renunță la profesarea medicinii, practicată numai câțiva ani, dar cu o competență deosebită. Schelăria scenică se poate recunoaște în multe dintre episoadele istoriei zbuciumate a familiei Turbin, care ocupă un loc însemnat în carte. Dar acest poem al derutei, al negurii sufletești, al vremurilor de restriște, care stă încă de la primele pagini sub semnul apocalipsei, e o construcție cu caracter epopeic care nu convine meșteșugului dramatic pe care îl cunoaște la acea vreme Bulgakov. De aceea, revenirea ulterioară la teatru, în zilele Turbinilor, sub influența conducerii Teatrului Academic de Artă, nu poate să aibă amploarea și semnificația artistică a romanului, cu tot succesul remarcabil de care s-a bucurat. Deși Bulgakov va scrie deosebit de intens pentru teatru după această primă transpunere scenică, Bulgakov este derutant. Cu toate că activitatea sa de prozator îi putea asigura de timpuriu notorietatea, a fost cunoscut în viață, așa cum fusese pescărușul lui Cehov, pentru actorii intrați pe atunci în mitologia scenei ruse. Evenimentul este însă mai degrabă unul teatral decât literar. Garda Albă, ca și Maestrul și Margareta, face parte dintre acele cărți a căror semnificație artistică este fatal tulburată de dislocări editoriale. Fără îndoială, interesul romanului depășește categoric timpul scrierii. Valoarea nu îi poate fi limitată la un simplu interes istoric. Născut dintr-o încercare scenică și sursa unei transpuneri teatrale, romanul Garda Albă pretinde un raționament dramaturgic. Ceea ce izbutește Bulgakov în această carte pare să fie, înainte de toate, un antispectacol. Ceremonia spectacolului presupune o organizare ierarhică necesară pentru controlul desfășurării evenimentelor. Oricare prezență este trebuincioasă celorlalte și ocupă un loc ce nu poate fi schimbat fără perturbări ale ansamblului. Antispectacolul dizolvă spațiul, iar mișcarea devine o parodie a timpului. Dezorientarea ce urmează exclude controlul ritualului. Solidaritatea personajelor, în sânul intrigii, se pulverizează de vreme ce nu mai întâlnim caractere propriu-zise. În fine, gesturile se amestecă incoerent, iar ceremonialul nu mai păstrează decât finalități ironice. Toate aceste descoperiri ale teatrului modern sunt timid întrevăzute de Bulgakov în romanul care este o punte între două piese tradițional construite. Dinamica acestui paradoxal edificiu literar este asigurată, ca și la al scriitor din Rusia anilor 20, de simbolul viforniței. Războiul civil se năpustește în paginile cărții cu înfățișare apocaliptică, iar istoria, respectată de obicei cu scrupulozitatea amănuntului, se transferă în zone de mit. Prezență vie, activă, ca Moscova ori Ierusalimul, în Maestru și Margareta, orașul anonim, dominat de sumbra colină a lui Vladimir, locul acțiunii, Kievul convertit în ficțiune, stă sub conjunctura funestă a luceafărului de seară, planeta războinică. Familia turbinilor este replica în miniatura a orașului. În odăile prăfuite ale casei mic burgheze, totul se înlănțuie cu trecutul. Confortul modest și demodat îi ilustrează permanența. Vifornița războiului civil transformă desfășurarea calmă, rezumată la gesturi binecunoscute, într-un vârtej greu de urmărit. Episoadele se înlănțuie patronate de hazard, firul epic se subțiază, dar ceea ce se pierde în continuitate este câștigat în adâncime. Neputincios în fața tumultului istoriei, teatrul își deschide pereții pe care portretele țarilor nu mai sunt decât pete verzui și fantomatice ca să cuprindă cât mai mult din realitate. Casa turbinilor, locul liniștitului spectacol de până acum, este roasă de timp ca de un mucegai. Aveau să se prăbușească pereții, să zboare stârnit șoimul de pe mănușa cea albă, să se stingă lumina lămpii de bronz, iar fata capitanului să fie pusă pe foc. Maestria lui Bulgakov atinge desăvârșirea în scenele de masă. Parada haidamacilor petliuriști se prăbușește peste oraș ca o cascadă. În catedrala Sfânta Sofia, mulțimea este o bulboană în clocot, iar zidurile sunt ale unei bolgi infernale. Diavolul însuși schelălăie clopotele slujbei într-o slava bandelor naționaliste. Liturghia este un puhoi sălbatic în vreme ce din depărtare se aude disperatul cântec al cobzarilor despre judecata de apoi. Conflictul nu mai este purtat de indivizi, ci de simbolice planuri subterane, violent opuse, pe care le întâlnim sub diferite forme în mai toată opera lui Mihail Bulgakov. De o parte, haosul, hăul negru și înghețat, de cealaltă parte, aparența de ordine, în fapt, o pietrificare. Aceste două arhetipuri sunt, însă, în mare măsură, analoge. Primul este amorful inteligibil în care nu poți să te orientezi. Al doilea, un așezământ rigid, cu elementele solidare numai datorită unor convenții acceptate silnic sau fără luciditate. În sine, nici haosul și nici ordinea înghețată nu constituie valori. Lipsa de armonie le identifică și în sfera esteticii. Amândouă sunt însumate de un al treilea arhetip, labirintul, care este un paradoxal haos ordonat. Primele două arhetipuri nu diferă decât ca dinamică. Haosul este prin excelență mobil, el reprezintă violența, tendințele destructive. În anumite conjuncturi, intervenția lui poate să aibă un rol de normalizare pentru că lasă câmp liber privirilor, invadează o ordine mistificatoare și, prin agresiune, deschide drumul înțelegerilor. Aceste puncte de reper ale universului bulgakovian polarizează câteva motive literare, a căror opoziție se substituie unei drame propriu-zise. Viforul, negura, îngrămădirile maselor de înspăimântați, războiul, spațiul nemărginit al pustei, mucegaiul proliferant, boala, apocalipsul, infernul în expansiune, sunt concretizări ale haosului. Ordinea împietrită este reprezentată de spațiul închis, de birocrație, de temnițele întunecoase, de izolarea nedorită, de jocul măștilor, de confortul meschin, de sterilitatea paradisului. Prin dramatizarea lor, sunt făurite două mituri care, suprapuse, înclină să se anihileze reciproc. Procedeul folosit de scriitor în mod curent este paralelismul, o formă a principiului identității. Numai că teatrul înseamnă magia scenei și, totodată, lumea actorilor. Aici găsește două feluri de măști. Una, adevărata chemare a lui Maksudov, salvatoare prin compensație, este adeseori un refugiu pentru cine nu își găsește loc în viață. Masca ficțiunii, a cutiuței vrăjite, datorită căreia s-ar putea reîntâlni inocența copilăriei, aparține actorului artist. A doua mască este a actorului individ. Pentru Maksudov, actorul, silit să trăiască rând pe rând viețile altora, este un om al cărui psihic devine un fel de bază articulatorie a trăsăturilor personajelor jucate, așadar o conștiință mimată de lipsa autenticității. Din această cauză, cei din lumea culiselor îi par confundați într-una și aceeași mască a imposturii și disimulării, făpturi șterse pentru care numele diferite nu mai diferențiază caractere. Personajele ce roiesc în jurul teatrului independent sunt mai toate fantome machiate, identic, inutil nominalizate. Chiar despre singurul om mai apropiat, Maksudov gândește cu parapon. Ești șiret și nu-ți dezvălui gândurile, iar firea aceasta ți-o datorești teatrului. Ca într-unul din capriciile lui Goya, pentru Maksudov lumea este o mascaradă în care totul se contraface, toți vor să pară ceea ce nu sunt, se înșală reciproc, dar nimeni nu se cunoaște pe sine. Un motiv însemnat al cărții, constant la Bulgakov, nevoia și în același timp imposibilitatea raporturilor cu lumea, capătă o formulare pregnantă prin alăturarea a două vise. În primul, Maksudov se vede pierdut ca pe o scenă oblică, construită din stinghii și șubrede, printre pomi înfloriți, într-o livadă inundată de un public entuziast. În celălalt vis, obligat să meargă la repetiția generală, după care piesa ar putea să-i fie scoasă de pe afiș, își dă seama deodată că, în grabă, a uitat să-și pună pantalonii. Astfel, dorința de a se strecura neobservat prin mulțime găsește în subconștient explicații hilare. Dacă Garda Albă evoluează de la dramatismul scenic înspre oniric, romanul teatral sare din coșmar în parodie. Populat cu măști de carnaval, teatrul, unde nimerește întâmplător Maksudov, este locul de desfășurare a imensei farse artistice pe care o regizează născocitorul unei teorii a interpretării actoricești, după care, la repetiții, textul piesei nu are însemnătate, caracterele trebuie create pe baza propriului text al actorului, etc. Nu mă îndoiesc nici o clipă că teoria era într-adevăr genială. M-a dus la desperare însă aplicarea acelei teorii în practică, conchide ironic Maksudov, căruia conflictul măștilor este fatal. Dar privirea lui inocentă demistifică. În grima regizorului teoretician Ivan Vasilievici se deslușește destul de lesne caricatura lui Stanislavski, pe care Mihail Bulgakov îl cunoscuse îndeaproape în timpul când fusese angajat ca asistent de regie la Teatrul Academic de Artă. Treptat, romanul ajunge să se construiască foarte asemănător cu piesa pe care Ivan Vasilievici Stanislavski i-o sugerase lui Maksudov Bulgakov, o încifrare ironică a unor personaje și acțiuni reale. Dacă ar fi introduse în romanul teatral stenogramele pe care le făcuse Gonciarkov, regizorul piesei lui Bulgakov, Cabala Bigoților, în timpul repetițiilor la care participa Stanislavski în calitate de conducător artistic al teatrului, nu ar diferi nici măcar stilistic de ultimele pagini ale cărții. După ce Maksudov îi citește lui Ivan Vasilievici Zăpada Neagră, titlu sub ironia căruia se recunoaște Garda Albă, regizorul îi răspunde așa cum îi replicase Stanislavski lui Bulgakov după ce acesta făcuse lectura piesei Cabala Bigoților. Admirabil! Acum va trebui să prelucrezi tot acest material. Cartea devine o transparentă istorie secretă cu caracter paradic, iar structura inițială este părăsită. Personaje mai mult sau mai puțin travestite populează și celelalte scrieri ale lui Mihail Bulgakov, dar mai cu seamă în celelalte romane, Garda Albă, Or Maestru și Margareta, ele sunt risipite în unitatea ansamblului fictiv și astfel capătă un plus de verosimilitate artistică. În fapt, parodia își pierde o mare parte din valoare dacă cititorul nu cunoaște obiectul parodiat. De aceea și perisabilitatea parodiei este mai mare decât a altor forme literare, iar romanul teatral eșuează în parodie. Furat, ca personajul său Maksudov, de biograficul anecdotic, Bulgakov îi uită povestea imaginară și începe să și-o spună pe a lui. Elementele construcției se subordonează tot mai dificil planului general al cărții, iar ficțiunea se destramă. Aceasta ar fi poate unul dintre motivele pentru care romanul teatral rămâne neisprăvit. Maxudov își împarte eșecul cu autorul lui. Acesta nu mai poate să lungească pamfletul ce se dezvoltă în afara artei și renunță la proiectata sinucidere a lui Maxudov, pe care îl părăsește țintuit de fascinația pentru bidiviul de aur al teatrului, ca un gândac prins de un dop de plută într-un insectar, așa cum el însuși va fi până aproape de ceasul morții. Odată cu maestru și Margareta, Bulgakov revine la procedee pe care le folosise cu succes în proza scurtă. Dramatismul scenic, coșmarul și parodia din celelalte romane tind să se subordoneze acum fantasticului. Locul teatrului este însă luat de circ, iar râsul poate să alunge umbrele fantastice. În linii mari, cartea se alcătuiește parodiind principii astrologice. Universul ar fi o ființă organică, ale cărei părți sunt conexe. Cine izbutește să cunoască o parte din microcosm, le cunoaște și pe celelalte prin analogie și prin exercițiu magic. Cel care parvine la numai câteva litere ale logosului, posedă în întregime adevărul absolut. Tot ce s-ar putea petrece în ceea ce numim viitor ar fi aidoma trecutului. Pentru ca ironia să fie deplină, cel care patronează acest edificiu este diavolul, care coboară, puțin transformat, odată cu numele pe care îl poartă în carte, Voland, din paginile Faustului lui Goethe. La sabatul unde îl conduce pe Faust, Mephisto se denumește întreagăt Voland, modificând cuvântul Valand, prin care se desemnează diavolul într-unul din dialectele germane. Voland, care apare din senin la Moscova, atras de o discuție aprinsă despre Hristos, se prinde și se dovedește curând a fi un mare specialist în magie neagră. Înfățișarea lui este destul de obișnuită. Câteva amănunte îl trădează însă de la bun început. În afară de bereta cenușie pe care o purta în romanul teatral, diavolul editor Ilia Rudolfi, cel care îl scoate pe Maxudov din anonimat și îl salvează din încercarea de sinucidere, el are un baston cu măciulie neagră ce înfățișează un cap de pudel. Câinele este o amintire a metamorfozei diavolului la prima întâlnire cu Faust, în vreme ce bastonul înlocuiește modern spada lui Mephisto. Demascator este și triunghiul de briliante de pe portsigaretul de aur, în care se poate recunoaște fantezistul triunghi magic al pactelor, care tulbura mințile vrăjitorilor din Evul Mediu. Ocupația versului ar fi o ființă organică, ale cărei părți sunt conexe. Cine izbutește să cunoască o parte din microcosm, le cunoaște și pe celelalte prin analogie și prin exercițiu magic. Cel care parvine la numai câteva litere ale logosului, posedă în întregime adevărul absolut. Tot ce s-ar putea petrece în ceea ce numim viitor ar fi aidoma trecutului. Pentru ca ironia să fie deplină, cel care patronează acest edificiu este diavolul, care coboară, puțin transformat, odată cu numele pe care îl poartă în carte, Voland, din paginile Faustului lui Goethe. La sabatul unde îl conduce pe Faust, Mephisto se denumește întreagăt Voland, modificând cuvântul Valand, prin care se desemnează diavolul într-unul din dialectele germane. Voland, care apare din senin la Moscova, atras de o discuție aprinsă despre Hristos, se prinde și se dovedește curând a fi un mare specialist în magie neagră. Înfățișarea lui este destul de obișnuită. Câteva amănunte îl trădează însă de la bun început. În afară de bereta cenușie pe care o purta în romanul teatral, diavolul editor Ilia Rudolfi, cel care îl scoate pe Maxudov din anonimat și îl salvează din încercarea de sinucidere, el are un baston cu măciulie neagră ce înfățișează un cap de pudel. Câinele este o amintire a metamorfozei diavolului la prima întâlnire cu Faust, în vreme ce bastonul înlocuiește modern spada lui Mephisto. Demascator este și triunghiul de briliante de pe portsigaretul de aur, în care se poate recunoaște fantezistul triunghi magic al pactelor, care tulbura mințile vrăjitorilor din Evul Mediu. Ocupația predilectă a lui Voland este, desigur, săvârșirea răului. Spiritul diavolului este mitologizarea spiritului negației, dar puterile sale sunt limitate. nu poate să își exercite funesta influență decât în straniu, în haine cadrilate, la modă, dar jerpelite și cam scurte pentru statura lui deșirată. Mai întotdeauna, nostimul Coroviev este însoțit de un motan uriaș, gras cât un porc și negru ca tăciunele, care își poartă parșiv mustățile de cavalerist, diavolul Behemoth, una dintre cele mai înfricoșătoare închipuiri care bântuise evul mediu, ajuns în această carte un bufon malițios. Corcit cu hipopotamul biblic, de la care își trage numele, cotoiul infernal, sluga vrăjitoarelor și participant activ la petrecerile sabatului, naște unul dintre cele mai izbutite personaje ale romanului. Gurmand, hâtru, farsor, cochet, fanfaron și limbut, mătăholosul motan străbate paginile cărții, lăsând în urmă văicărelele celor pe care îi pedepsește și trezind simpatia cititorului, așa cum rare ori a mai făcut-o vreun drac. Dacă diavolul, după spusele așa zișilor demonologi, nu poate să ia înfățișarea unui porumbel ori a unui inel, a căror simbolistică ar respinge apropierea spiritelor infernale, nimic nu interzice lui Behemoth, dotat cu o fantezie remarcabilă a metamorfozei comice, să se transforme într-o beretă de catifea cu o pană ciufulită de cocoș, amintire a însemnelor stăpânului iadului, și să lase pe țeasta șarlatanului bufetier Andrei Fochici semnul ghearei diavolului, ca într-o gravură a lui Guaccius din anul 1626, iar apoi să devină pe neașteptate un motănel cu o înfățișare nenorocită care miaună inocent lângă o farfurioară cu lapte. La oaltă, Coroviev și Behemoth, completându-se de minune, alcătuiesc unul dintre cele mai năstrusnice cupluri produse cândva de fantezia umoristică. Nici Azazelo, diavol forn făit, mărunt de statură, cu părul roșu, ca focul iadului, albeață la un ochi și un singur dinte respingător, nu este lipsit de o individualitate bine marcată. Înfățișare bizară, pregătită pentru o ieșire în arena circului, cu melon și pantof de lac, ușor iritabil, el își permite rar să glumească, dar atunci devine o vrăbiuță care dansează foxtrot și se mai muțărește cu nerușinare, pentru ca, îndată după aceea, să ia înfățișarea unei infirmiere cu rânjet bărbătos și știrb. Azazel înseamnă separație, de aceea, spre deosebire de jovialii Coroviev și Behemoth, el este mai întotdeauna singur. Executor suprem al sentințelor monarhului infernal, Azazello este cel care oferă o travă izbăvitoare celor care doresc să-și găsească liniștea. Demonul cel mai întunecat este Abaddona, îngerul exterminator din Apocalips, cel care își târăște umbra peste zăpezile orașului din Garda Albă. Biblicul Abaddon, devenit Abaddona în Mesiada lui Klopstock, este sfetnic de taină al consultantului de magie Voland. Apare doar în momentele cruciale și poartă ochelari negri, căci privirea lui ucide. Grupul se completează cu un crâsnic, Juna Hela, o roșcată cu ochi fosforescenți, de culoarea ierburilor de baltă și cu o fioroasă cicatrice la gât. Ca o vrăjitoare la sabat, numai goală se simte în largul ei. Îndeplinește funcții domestice de jupâneasa a diavolului și vivandieră a bandei satanice. Prezența ei este mai degrabă decorativă, dar la nevoie poate să fie trimisă și în misiuni de seducție infernală pe care le duce la bun sfârșit cu un deosebit talent al grotescului. Isprăvile pitorescului grup demonic sunt de fapt simple hiperbolizări, salturile unor fenomene banale în absurd prin amplificare. Dacă un apartament cu nimic deosebit din celelalte zeci de apartamente dintr-un imobil moscovit este transformat prin farmec într-o imensă sală de bal, drăcovenia nu este decât prea puțin diferită, trâncănește limbutul Coroviev, de cea a samsarului care transformă un apartament de trei camere într-unul de patru, trăgând prin ușa din odăi un zid despărțitor, apoi îl schimbă pe două apartamente separate, unul de trei și altul de două camere. În fine, schimbă apartamentul de trei cu două de câte două camere, devenind posesor a șase încăperi din numai trei. Miraculosul ce pătrunde în cotidian dă naștere unei adevărate cavalcade a gagurilor prin realizarea anecdotică, în genul unora dintre tablourile lui Bruegel, a unor proverbe și zicale, în majoritatea lor despre diavol. Președintele unei foarte însemnate grupări scriitoricești își pierde capul și îl găsește dracul. Un director afemeiaș și bețiv este trimis valvârtej de partea al dracului, alt președinte face imprudența să dorească în vorbe să-l ia dracu și dracu îl ia în serios. Mai mulți indivizi pleacă la dracu în praznic. Un administrator ciubucar își face socoteala că n-ai de la cine să iei dacă nu de la dracu, și așa mai departe. Prin dilatarea realului, prin citirea literală a locurilor comune și a metaforilor împietrite, absurdul, impulsionat de fabulos, se strecoară aproape firesc în mijlocul obișnuințelor de zi cu zi și mimează aparența de normalitate. Totodată, masca fantastică a realității devine demascare sarcastică. Dar cartea nu se menține în acest plan pe care Bulgakov îl exersase în Nouăle Fatale, Diavoliada ori Inimă de Câine. Încă de la început, acțiunea prezentă, descompusă parodic de intervenția diavolului, se împletește cu una mitică. Moscova anilor 1930 este alăturată printr-un ingenios procedeu compozițional Ierusalimilor anilor 30. În mijlocul acțiunii se strecoară, mai întâi ca un vis provocat de diavol, cartea unui așa numit maestru, personaj multă vreme destul de misterios, despre patimile filozofului rătăcitor Yeshua Hal-Nozri, cel care va trebui să îndure chinul răstignirii pe cruce, pentru că predică tuturor o învățătură periculoasă pentru siguranța statului imperial roman, cum că toți oamenii ar fi buni. Străin legii, atât celei politice cât și celei religioase, străin atât stăpânitorilor romani cât și puternicilor stăpâni farisei, cuvântul său este o diversiune care poate să distrugă inerția și modul învechit de gândire. Cartea nu este însă istoria acelui Yeshua, după cum maestrul reprezintă abia ceva mai mult decât un simbol și un element de legătură a planurilor astfel disparate. Construită în cea mai mare parte în formă dramatică, aproape de oratoriu, povestirea implicată are drept personaj central pe cel care, din lașitate, îl va trimite la moarte pe predicatorul noii credințe. Acest personaj, și el enigmatic într-o măsură, este cel de-al cincilea procurator al Iudeiei, cavalerul roman Pilat din Pont. Rost de o boală necruțătoare, hegemonul Pilat este în pragul sinuciderii. Nu pare să-l scape de chinuri decât necunoscutul Yeshua, pe care îl crede taumaturg și care este adus pentru a-i semna sentința de moarte. Dar îl desparte de propria lui salvare cuvântul unei legi în fața căreia nu își îngăduie slăbiciuni. Mai mult chiar decât atât, între Pilat și Yeshua se interpune un oraș întreg, Ierusalimul, o barieră între Pilat și sine însuși, căci Yeshua devine pe neașteptate conștiința spre care procuratorul va tinde, o cortină între oratorul fantasmelor trecutului și circul prezentului cotidian. Episoadele ce se desfășoară în Ierusalim nu sunt pur și simplu intercalate cu cele petrecute în prezent. Raportul dintre cele două planuri este de implicație necesară, de condiționare reciprocă. Personajele și acțiunile nu sunt doar paralele. Ceea ce lipsește dintr-o parte și ar putea să creeze un dezechilibru sau o rupere de sens este sugerat de dincolo. Moscova și Ierusalimul sunt în roman două hieroglife care încearcă să se traducă reciproc. Sensul fiecărui plan al cărții se găsește nu atât în sine, cât în corelarea cu celălalt. Semnificația globală trebuie să fie un produs al raportărilor. Istoria lui Pilat din Pont, închegată dramatic cu un meșteșug al scenei de astădată, fără cusuri, este iluminată de planul actual, devine o prezență și capătă profunzime. Apoi, înapoiază lumina îmbogățită și deslușește unele sensuri voalate de o aparentă destrămare. Mitul nu este aici un refugiu, ci o cheie pentru înțelegerea mersului istoriei. Printr-o savantă suprapunere, sunt izbutite multiplicări infinite de joc de oglinzi în care se cuibărește abisul. Desigur, procedeul literar pe care îl descriem nu este cu totul nou. Îl mai întâlnisem în Hamlet și la Edgar Allan Poe, în Prăbușirea casei Usher, dar aici devine extrem de complex. și timpul se supune acestei legi de organizare a romanului. Dacă primul plan temporal cuprinde o seară de miercuri și zilele următoare până la sfârșitul săptămânii, când diavolii, goniți de spaima zilei Domnului sau poate de plictiseala inactivității duminicale, părăsesc Moscova, cel de-al doilea plan, timpul mitului, este restrâns în oglinda concavă a zilei de vineri, ziua pătimirii. Reflectându-se pe sine, timpul dispare ca măsura a faptelor mărunte și intră într-o ordine eternă. Dar dacă cele două planuri ale cărții se află într-un raport de solidaritate, între ele își face loc și o distanțare ironică. Cotidianul este creat cu mijloacele satirei și fantasticului, care strâmbă liniile până la grimasă și nasc o lume a farțelor tragice. Lui îi se suprapune trecutul, privind mai direct, aproape fără suspiciuni. Cu toate că se ivește, paradoxal, din închipuirile unui înfricoșat, care spune maestru, din coșmarele unui schizofrenic, din povestirea satanei, ori din lecturile unei moarte, trecutul pare mai adevărat, mai apropiat de înțelegerea omenească, de felul obișnuit de a privi lucrurile, decât unele aspecte ale realității bântuite de vise grotești ce pendulează între circ și casa de nebuni. Elementele din care este alcătuit romanul posedă mai toate o aură de conotație. Fiecare semnifică, sau pare să semnifice, mai mult decât spune, creând în jur o incertitudine, un loc necunoscut, ca slovele misterioase încrustate pe scarabeul sculptat într-o piatră întunecată pe care Volan îl poartă la gât. Dacă Alois Mogarăci, calomniatorul maestrului, nu moare, deși este condamnat, poate să fie un semn că nici Iuda nu a fost ucis pe deplin în grădina măslinilor. Rolul lui Abadona rămâne obscur dacă nu se corelează cu sarcinile tainicului sfetnic al procuratorului iudeei. Sărbătoarea Paștelui iudaic, care se pregătește în seara crucificării, nu este prezentată după cum nu ne sunt prezentate nici patimile maestrului, ci doar crucificarea lui Iesua, corespondentul său mitic. În schimb, la Moscova, într-un apartament oarecare, ajuns prin magie diavolească la proporțiile bisericii satanice Blocula, are loc marele bal al lui Voland, Sabatul. Preliminariile și desfășurarea sărbătorii demonice respectă riguros tot tipicul vrăjitoresc, așa cum a fost consemnat în procesele verbale ale interogatoriilor Inchiziției. Mai întâi, participantul trebuie să se ungă cu o alifie, a cărei compoziție ar fi fost o taină a câtorva vrăjitoare, dar despre care unii umaniști medievali ne spun că n-ar fi fost decât o mixtură cu opiacee pentru a provoca vedenii. Însă, din cap până în picioare, vrăjitoarea pretindea, sau era silită să afirme, că zbura la micul sabat, încălecând pe o mătură, pentru ca abia apoi să-și facă apariția în fața Belzebutului, care așteaptă sărutarea rituală. În intențiile sale satirice, Sabatul lui Bulgakov seamănă mai degrabă cu gravura necanonică a lui Gilo, unde prezidează o vrăjitoare, decât cu înfățișarea tradițională din 1610 a lui Ziarnco. Sunt pagini magistrale în care scriitorul se întrece pe sine. Balul țâșnește dintr-o zăbușitoare pădure tropicală prin care zburdă papagal multicolori, apoi se descompune într-un cavou. În sălile uriașe cu colonade din marmură, ori cu ziduri de trandafir și de camelii japoneze, printre care susură fântâni arteziene, în vreme ce în bazine cu fund de cristal iluminat clocotește șampania, oaspeții sosesc, întrupându-se din oseminte și putreziciuni, prin hornul unui șemineu, așa cum cere tradiția. Sunt oști nesfârșite de trădători, tâlhari, otrăvitoare, falsificatori, siluitori, delatori, dar cea mai proeminentă figură este a lui Maliute Ascuratov, numele sub care este cunoscut Grigori Belski, preacredinciosul slujitor al lui Ivan cel Groaznic, organizatorul opricininei, cumplitul detașament de ordine al țarului. În centrul sabatului, dar profund diferită de toți ceilalți participanți, stă totuși soția de taină a nefericitului maestru. Desperată, Margareta încheie un soi de pact cu Voland ca să-și poată reîntâlni iubitul. Găsim aici o scriere întoarsă a istoriei doctorului Faust, prilej pentru crearea unui chip aparte, cu totul remarcabil, în galeria personajelor feminine. Margareta face și ea parte din familia lui Maksudov, ca și maestru, de altfel, dar realizarea și-o caută în iubire. Prin dragoste adevărată, încearcă să stabilească o punte între putere și valoare, iar pentru asta nu ezită să devină vrăjitoare, măcar pentru o vreme, și să facă onorurile casei diavolului. Ea întruchipează sensibilitatea și puritatea triumfătoare în fața oricăror forțe întunecate. Maestrul cu nume pierdut, ca umilul funcționar din Diavoliada, socoate scrisul o damnare, nu meserie de pricopseală. Maestrul, personaj cu o vădită tentă autobiografică, ilustrează cuvintele lui Gogol, maestrul mărturisit al lui Mihail Bulgakov. Nu m-am născut ca să fac epocă în literatură. Menirea mea este sufletul omenesc. Opus literațiilor de conjunctură, maestrul respinge titlul de scriitor, după cum Iesua îl refuzase pe cel de taumaturg. Unicul refugiu îl găsește, ca fizicienii lui Dürrenmatt, la Balamuc. Această lume pe dos pare argumentul cel mai elocvent al existenței diavolului, o replică ironică la sterilele argumente filozofice ale existenței lui Dumnezeu. Maestrul este eroul învins care tocmai prin asta învinge. Semnificația de plină o capătă însă prin Voland, păstrătorul manuscrisului distrus de el. Acesta transformă în fapt literar lauda unui Georgius Sabellicus, care prin 1506 pretindea că, datorită virtuților magiei, poate să reconstituie în întregime operele lui Platon și Aristotel, dacă din întâmplare ar arde. Cuvintele lui Voland, manuscrisele nu ard, loc crucial al romanului Maestru și Margareta, vorbesc de permanența spiritului și totodată de valoarea sacrificiului. Nici măcar Iesua nu este o valoare în sine pe cât devine prin Pilat din Pont. Ca să primească eficiență, învățătura lui ar fi trebuit să se adune cu a lui Voland. Afirmația singură nu clădește fără negație. Numai astfel puterea se poate pune în slujba valorii. Haosul infernului fertilizează, paradoxal, paradisul extatic, inert și steril. Verigile nu există decât datorită celor cu care se îmbină în contradicție. Odată cu refuzul categoric al extremelor, eroii pierd pentru ca oamenii obișnuiți să poată trăi. Cele două planuri dispar sub același nor de furtună al înnoirilor viitoare. Voland și suita sa părăsesc înfățișările carnavalești și se cufundă în pâclele binevoitoare ale unui poem romantic ce restabilește echilibrul necesar. Maestrul își recapătă odihna meritată și eternul refugiu alături de soția lui de taină, Margareta, nu însă înainte de a-și lua rămas bun de la emulul său, Ivan Bezdomnii, cel care, fără voie, cunoscuse mai întâi prin intermediul lui Volan, apoi în vis, istoria celui de-al cincilea procurator al Iudeei. Compoziția polifonică a romanului își sudează părțile abia prin acest, în aparență, oarecare personaj, în fapt cel care oferă deplină semnificație și justificare artistică și umană ansamblului. Odată cu ultima pagină, personajul se umple de un înțeles adânc ce se cere transferat întregii cărți. Sub tumultul stilistic al planurilor, întretăiate sub apa tulbure a celor trei torente de care vorbea Constantin Simonov, culmea fantasticului, culmea satirei și culmea prozei strict realiste bulgakoviene, se descoperă printr-un efect retrospectiv coerența unui singur fluviu. Întâlnirea poetului Ivan Bezdomnii cu diavolul îi este fatală poetului și îl salvează pe Ivan. Căzută pe teren fertil, povestirea despărțitului de sine, Pilat din Pont, îl contaminează. Sfâșiat de o ciudată formă de schizofrenie, Ivan își înlătură veleitățile, odată cu pseudonimul scriitoricesc Bezdomnii, nume semnificativ pentru cel care nu s-a găsit încă pe sine, renunță la ceea ce crezuse o vreme că se numește poezie, și rămâne unicul păstrător pământean al istoriei maestrului sub noua lui mască de profesor de istorie și filozofie, cu nume banal, dar ferit de ridicol, Ivan Nicolaevici Ponârev. Regăsim acum, întrupat de motivul bolii tămăduitoare, rezolvarea conflictului dintre cele două principii fundamentale, haosul și ordinea pietrificată, poli arhetipali ai lumii de ficțiune a lui Mihail Bulgakov. Ivan este omul simplu care trăiește o odisee purificatoare ca Lev Matei, corespondentul său în planul mitului. Un Ulise dublat de un Ahasverus, Ivan nu ajunge niciodată în Itaha, mult visată, dar în nopțile cu lună plină o are vie înaintea ochilor. El este punctul spre care converg toate ițele, dar nu numai ale romanului Maestru și Margareta. Prin acest personaj suntem siliți să revedem și să înțelegem încă o dată restul personajelor romanelor, pieselor și novelelor lui Bulgakov. Ceea ce părea să fie un impas al umanismului, rămâne doar o piatră de încercare ce se poate depăși. Întreaga creație a lui Mihail Bulgakov a fost o chinuitoare luptă a desprinderii de inerția biografului anecdotic, o căutare a esenței artei la oaltă cu tentația descoperirii esențelor etice, o evadare pentru a cuprinde spații cât mai vaste ale lumii înconjurătoare. Odată cu centrarea în jurul acestui personaj, țelurile sale artistice și morale sunt luminate pe deplin. Alexandru Sincu.